ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد للہ آج 31 جنوری 2015 کو ہفتے کے دن 10 اور 11 ربیع الثانی 1436 ہجری کی درمیانی رات ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 160 میں سورہ یوسف کا آغاز کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کا پہلا لیکچر ہوگا. اس اعتبار سے یہ بڑا اہم لیکچر ہے. تو اس لیکچر کے شروع میں میں انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا. اور چونکہ یہ امپورٹنٹ لیکچر ہے انشاءاللہ یہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 107 کے نام سے انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو کہ میرے نام پر ہے اس کے تھرو اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور بھائی فیس بک پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سورہ یوسف سے ریلیٹڈ 5 اہم علمی پوائنٹس شروع میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1, بھائیو سورہ یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 12 اور یہ 12ویں پارے سے شروع ہو کر 13ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے. سورہ یوسف قرآن حکیم کی سب سے انٹرسٹنگ سورت ہے. یہ ایک بہترین قصص بھی ہے جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا احسن القصص, اور بہترین قصص بھی ہے. اب یہ دو الفاظ سمجھ لیں. قصص کہتے ہیں بیان کرنے کو, انگلش میں آپ کہہ لیں نریشن کو, ایڈریس کرنے کو. اور ایک لفظ ہوتا ہے زیر کے ساتھ, یہ ہے قصص, وہ ہے قصص, جس کو ہم اردو میں بھی قصہ یا واقعہ یا انگلش میں ہم نمبر آف ایونٹس یا سٹوری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ احسن القصص بھی ہے اور احسن القصص بھی ہے, ایک بہترین بیان بھی ہے اور ایک بہترین واقعہ بھی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, سورہ یوسف پوری کی پوری سورت صرف ایک پیغمبر اور نبی سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے. ان کی پوری زندگی کے حالات و واقعات, ان کے بچپنے سے لے کر ان کے مصر کے اندر ایک بہت اہم عہدے تک پہنچنے تک, جن مراحل سے ان کی زندگی کو گزرنا پڑا, جو جو تکلیف ان کو اٹھانی پڑی, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ بایوگرافی ہے پروفیٹ جوزف کی, یوسف علیہ السلام کی ایک پوری آبیتی ہے اس کے اندر جو بیان ہوئی ہے, جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے. اس کا جو کریشن چیپٹر ہے, پہلا ہی چیپٹر پیدائش, اس میں آئی ہے. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4699 اور صحیح مسلم میں 6161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں معزز ترین شخص ہے یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو خود بھی نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے اور ان کے پردادا بھی نبی تھے، وہ خود بھی نبی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جو خود بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، اور خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑپوتے ہیں، الحمدللہ. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4688، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی جوزف سن آف جیکب سن آف آئزک سن آف ابراہم. یہ الفاظ جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، تورات کے اندر آتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے جوزف اور یعقوب علیہ السلام کے لیے جیکب اور اسحاق علیہ السلام کے لیے آئزک. یہ نیوٹن کا نام پورا آئزک نیوٹن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابراہم، جو امریکہ کا پہلا صدر بھی تھا ابراہم لنکن، اسی نسبت سے چونکہ وہ کرسچن تھا. تو بہرحال یہ کامن بانڈ ہے پوری دنیا کے ریلیجنز جو ہیں، جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ماننے والے ہوں یا نیو ٹیسٹمنٹ کو، یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن کو ماننے والے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، سب کے سب الحمدللہ ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کہ جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ بڑے اجمالی طور پر بیان کیے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی بایوگرافی کی بک نہیں ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی اس میں موجود ہوتی. یہ تذکیر کی کتاب ہے، نصیحت حاصل کرنے والی. لہذا مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے مختلف واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا اسی طریقے سے سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہو، یا ایون اصحاب کہف کا واقعہ ہو جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے. یہ سب کے سب واقعات عبرت کے لیے ہیں، لیکن یہ خصوصیت قرآن حکیم کے حوالے سے صرف اور صرف کامل درجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت، سورہ یوسف سورت نمبر 12، ایک ہی پیغمبر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی پر نازل فرمائی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی، پوری بایوگرافی سورہ یوسف میں بیان ہوئی، اور اس سے ملتی جلتی بھی کوئی اور سورت اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے کہ جس میں پورے کسی ایک پیغمبر کے حالات زندگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آئیں، بل قریب قریب آپ دو سورتیں کہہ سکتے ہیں، ایک سورہ طہٰ اور دوسری سورہ القصص، جو کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آگے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، ان کے حالات زندگی پر ہے، لیکن وہ بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے جس طرح کہ یہ سورہ یوسف ہے، سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ. تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ یوسف جو ہے، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ڈیل کرتی ہے، اور سورہ طہٰ اور القصص جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈیل کرتی ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعنی تورات کے اندر دو چیپٹرز موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. پہلا تورات کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا چیپٹر ہے، پیدائش کا چیپٹر، کریشن کہتے ہیں انگلش میں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، نوح علیہ السلام کے واقعات، لوط علیہ السلام کے واقعات، اور پورا سورہ یوسف میں جو بیان ہوا اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل سے تورات کے اندر آج بھی موجود ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو اویلیبل ہے یہ. اور جو اس کا دوسرا حصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل کا پھر وہاں سے نکل کر دوبارہ شام کی طرف واپس آنا، وہ بھی موجود ہے. اس چیپٹر کا نام ہے خروج، جسے انگلش میں ایکزوڈس کہتے ہیں، خروج. وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ تورات میں موجود ہے، جو قرآن حکیم میں پھر اس کی ساری جو غلطیاں جو ٹیمپرڈ فارم میں تھی دور کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ القصص میں بیان کیا, اور اس کی کچھ ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں بھی آتی ہے, کچھ اجمالی بیان جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, بھائیو سورہ یوسف کے پس منظر میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور ہے, اور اس کا بھی بالکل آخری حصہ کہ جس میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے, صرف ایک تہائی قرآن نازل ہونا باقی ہے جو مدینے میں جا کر ہونا ہے. تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں, دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے, اور سورہ یوسف بھی بالکل اینڈ پہ مکی دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ آنے والی تھی, اور مدینہ میں بکثرت یہودی آباد تھے جو کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو کتابوں سے واقفیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی باخبر ہو جائیں. اور اس کا ذکر سورہ یوسف کے شروع ہی میں آیت نمبر 3 میں موجود ہے, وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے غافل تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اس غیبی خبر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے مطلع کیا, اور اس حوالے سے یہودیوں کی طرف سے کوشچن بھی آتے رہتے تھے کہ بتاؤ تو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو اصل مسکن جو ہے وہ شام تھا, تو یہ بنی اسرائیل جو ابراہیم کی اولاد ہیں شام سے مصر کیسے پہنچ گئے, یہ کیا سٹوری ہے؟ اب یہ ایک پوری سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی اس حوالے سے. تو اس طرح کے سوال جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے پھر اس کو مزید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات پوچھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے گائیڈ کیا کہ یوسف علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے, اسرائیل بیسیکلی جو یہ ہے لقب ہے, سورہ آل عمران میں بھی ذکر آیا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے. انہی 12 بیٹوں سے پھر 12 نسلیں آگے چلیں جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہوئے. تو اسرائیل کا مطلب ہے ہبرو لینگویج میں, عبرانی زبان میں, اللہ کا بندہ. یہ ایل کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم میں جبرائیل, میکائیل, اور اسی طریقے سے اسرافیل. تو یہ ایل کا لفظ جو ہے, تو اسرائیل, اگرچہ اس وقت ہمیں بڑی دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ, لیکن اس لفظ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے 15 پارے میں, اسرائیل لفظ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل, یعنی اللہ کا بندہ. تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تو ان کو آن کرتے تھے, خود وہ ان کی اولاد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے چونکہ کوشچننگ ہونی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی گائیڈ کیا بالکل اس طریقے سے جس طرح کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی تقریباً 80 کے قریب آیات نازل کی تاکہ پورے کا پورا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا جائے. تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں. علم غیب سے متعلق میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے, مسئلہ نمبر 6A, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا. علمی پوائنٹ نمبر 5, آخری علمی پوائنٹ اس کانٹیکسٹ میں, بھائیو یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 2000 سال نہیں ہوئے, بمشکل 1400 سال ہوئے ہیں. 1400 آپ کہہ لیں, تقریباً 36 ہجری چل رہا ہے تو 1425 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے, کیونکہ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہے, 2000 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر کسی سے علم بھی حاصل نہیں کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ آپ کا عیب نہیں تھا بلکہ معجزہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے، نہ کچھ کتاب میں پڑھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو کافر جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی فلاسفر کی آپ نے شاگردی اختیار نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی. اس کے باوجود جب یہ کلام پڑھا گیا تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی مشرقین عرب کے سامنے، اور بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک کامیاب تاجر تھے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے تک. بس آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40واں سال تھا آپ کی نبوت کا، جب مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمری اعتبار سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے گئے. تو یہ ایسی کتاب تو کوئی پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر نازل کیا، یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. تو ایک تو نبوت کی دلیل، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیم اینالوجی سیدنا یوسف علیہ السلام سے بنتی ہے. سیم اینالوجی، اس کو آپ ذرا تھوڑا سا دقت نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ سورہ یوسف کیوں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مشرقین عرب کے لیے بھی بہت بڑا پیغام تھا کہ آج سے 2000 سال پہلے بھی ایک شخص تھا جس کو ہم نے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، اور اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، الٹیمیٹلی کامیابی اس کو ملی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کی سیم اینالوجی کس حوالے سے بنتی ہے. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے سازش کی، ان کے قتل کی، ان کو کنویں میں لٹکا دیا اور پھر اس طریقے سے بیچ دیا گیا، اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کے اپنے سگے بھائیوں نے جو اسی باپ کی اولاد سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ظلم کیا. مائیں الگ تھی لیکن عرب کی اینالوجی، عرب کی ٹرمنالوجی میں اور اسلام کی بھی جو تھیسز ہے اس کے اندر باپ اگر ایک ہو تو وہ سگے بھائی ہی تصور کیے جاتے ہیں. یہ ستیلے کا کانسیپٹ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہے، عرب کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں، نہ اسلام کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے. اگر باپ ایک ہے تو آپ اس کو سگا ہی بھائی تصور کریں گے. تو انہوں نے، سگے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم کیا کہ ان کو بچپنے کی عمر 15-16 سال یا 17 سال کے قریب عمر تھی اور ان کے ساتھ یہ ظلم کیا، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو اس میں اینالوجی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرقین عرب نے وہی کچھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چہیتے تھے مشرقین عرب کے، وہ صادق اور امین کہتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دیتے تھے اور بڑی محبت آپ سے کی جاتی تھی، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے. لیکن جب آپ نے دعوت توحید بلند کی تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے تھے وہ جانی دشمن بن گئے. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور مصر تک پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تک پہنچے. پھر دوسری اینالوجی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کن حالات اور واقعات سے گزار کر الٹیمیٹلی جو ہے مصر میں ایک بہت بڑی پوسٹ تک پہنچا دیا. اور یہاں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرقین عرب نے نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی ایسی دھاگ بٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، اور 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، اور 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، اور 8 ہجری میں جا کر فتح مکہ ہو گیا. تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہوئے کہ جہاں سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا. اور ایک اور اینالوجی دیکھیں جو بہت بڑی اینالوجی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یہ سارا غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے اینڈ پر اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کیا کہا. سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 92، لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیو آج کے دن میں تم پر کوئی گرفت نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، تم اللہ سے معافی مانگو، وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر وہی آیت تلاوت کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. سیم وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، یوسف علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پکے دشمن حتیٰ کہ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا جو پوری زندگی حضور کا مخالف رہا. غزوہ جو پہلا جو غزوہ بدر تھا اس میں یہ ابو جہل آیا, اس کے بعد سارے جو جنگیں ہوئی ہیں ابو سفیان ہی لیڈر تھا ان کا, اس کو بھی معاف کر دیا. واشی کو بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رحمت تھی. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107, ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اس حوالے سے جتنی آیات ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ احادیث بخاری اور مسلم کی, وہ میں نے مسئلہ نمبر 100 میں بیان کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. الحمدللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ اینالوجی بنتی ہے یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے دوران. بہرحال اس حوالے سے ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہی ایران والوں نے 40 قسطوں کے اوپر یوسف علیہ السلام پہ ایک فلم بنائی ہے پیمبر یوسف علیہ السلام کے نام سے. اس کی اردو ڈبنگ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے. میں اس کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا, لیکن ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ انہوں نے بالکل فٹ ان جو قرآن کی سٹوری تھی اس کو فلمایا ہے. اور ابھی علماء کے درمیان اس حوالے سے اختلاف ہے, ہم نہ اس کی تائید کرتے ہیں نہ اس طریقے سے مخالفت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے علماء جو ہے بعد میں کوئی اپنا سکول آف تھاٹ بدل لیں. بہرحال اس حوالے سے مجھے اکثر لوگ وہ ای میلز بھی کر رہے ہوتے ہیں, جی فلم دیکھیں نہ دیکھیں. میں نے کہا یار اب تو بن چکی ہے, اب بنانے سے پہلے کوئی ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے ہیں نہ بنائے آپ, تو اس وقت تو کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی. اب ایک چیز جب بنی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ فتویٰ لگاتے ہوئے ہمیں جو ہے ہمیں تو پرسنلی طور پہ کسی پہ ڈر لگتا ہے, کیونکہ دونوں طرف علماء کے اوپینین موجود ہے. ہم اس معاملے میں نیوٹرل رہتے ہیں, لیکن چونکہ ایک کوشش ہوئی تھی میں اس کا ذکر اس حوالے سے کر دوں. یوزار سیف کے نام پر وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا وہ نام مصری رکھا, اور یوسف عبرانی لینگویج میں, اس پہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ فلم بنائی ہے. بر اس حوالے سے جو قلمی کام ہے لکھنے کی حد تک اس امت میں سب سے بڑا کام سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا ہے ہمارے اس دور جدید کے بہت بڑے مفسر اور محقق سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ, المتوفی 1979 عیسوی. انہوں نے تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی اس طرح کی جو اینالوجیز ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. پھر تورات اور قرآن کے جو بیان میں فرق آتا ہے اس میں قرآن کا بیان کیوں درست ہے اور تورات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے تحریف شدہ ہے وہ کہاں پر غلطی آتی ہے, وہ پورے کا پورا کمپیریزن انہوں نے کروایا. اور اتنا زبردست کمپیریزن, اور یہ ان کی تفسیر کا یہ والا حصہ تو پاکستان بننے سے پہلے ان کے رسالے ترجمان القرآن میں چھپ چکا تھا, اور یہ سورہ یوسف کی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر کا میں آپ کو سب سے بڑی کرامت دکھاتا ہوں, اس کی بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے. وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل میں رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف فرمائے. 2010 میں ان کی ڈیتھ ہوئی 14 اپریل کو, میں الحمدللہ ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا لاہور میں. بڑی علمی خدمت ہے قرآن حکیم میں ویڈیوز کے اعتبار سے جہاں تک, اور ان پہ جو بعض سلفی علماء کی طرف سے اعتراضات ہوئے اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 48. وہ وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ ان پر جو ہے وہ اہل تشیع کا تھا کہ وہ ناسبی تھے, تو میں نے اس حوالے سے بھی رد کیا کہ وہ تو مولا علی سے محبت کرنے والے تھے, کوئی ناسبی نہیں تھے. تو اس حوالے سے مسئلہ 48 اور 41 دیکھا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے بیان القرآن, جو 108 گھنٹے میں انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں کراچی میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں, میں نے اس مسجد میں ہی الحمدللہ نماز پڑھی کافی دفعہ, اور وہیں سے مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا فرسٹ ٹائم تعارف ہوا جب میں نے ان کا لیکچر قرآن اور اقبال دیکھا, اور اسی سے پھر میں قرآن کی طرف مائل ہوا, ورنہ اس سے پہلے میرے عقائد اور نظریات قرآن حکیم کے مطابق نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ, ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی سنت کے مطابق, وہ نماز پڑھتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. میرے ساتھ 3 نمازیں انہوں نے پڑھی, جمعے کی نماز اور عصر اور مغرب کی نماز. تو بہرحال بلکہ میں نے ان کے ساتھ پڑھی, انہوں نے میرے ساتھ نہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو ڈاکٹر سار صاحب کی جو ریکارڈنگ ہے وہ 25 روزوں میں روزانہ 4 گھنٹے لیکچر ریکارڈ کروا کے 108 گھنٹے میں بیان القرآن، اس میں جب سورہ یوسف کی تفسیر ہے تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم پر میرا جو تعلق تھا، قرآن حکیم کے ساتھ جو میری عقیدت تھی، وہ وہی تھی جو ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے، ایک ڈاگما سا آپ سمجھ لیں، ایک ڈلوژن انسان لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ جو مانوی ربط ہے میرا، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب پارٹیشن کا وقت تھا 1947 میں، وہ کہتے ہیں میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور تازہ پرچے دے کر فارغ ہوا تھا، اور اس وقت میں نے عربی مضمون بھی رکھا ہوا تھا، بابرکت دور تھا، عربی لازمی تھی اس وقت، تو عربی سیکھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں میرے بڑے بھائی جو ہیں اظہار صاحب، جن کی اظہار کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے، 6-7 سال بڑے تھے ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ مورچوں پہ ہماری ڈیوٹی تھی، میسور انڈیا کا جو شہر ہے اس میں یہ میسور بھی ہو گئے تھے، اور مورچوں پہ ڈیوٹی تھی، کہتے ہیں پورا دن کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو ہم لوگ ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا رسالہ ترجمان القرآن چھپتا تھا، اور جس میں تفہیم القرآن ابھی لکھی جا رہی تھی، تو سورہ یوسف کی وہ کہتے ہیں تفسیر اس وقت چھپ رہی تھی، تو میں اور میرا بھائی جو ہے وہ سورہ یوسف کی جو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے وہ آپس میں ہم مذاکرہ کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو میں نے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی تو میرا دل جو ہے پھر قرآن حکیم کی طرف مائل ہوا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کروں گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اور جتنی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ان کی ون آف دا بگیسٹ کرامت ہیں کہ ان کی اس تحریر سے مخاطب ہو کر وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے، یہ جو ڈاکٹر بلال فلپس ہے اس نے مولانا مودودی کی ایک کتاب انگلش میں پڑھی تھی فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر، تو اسلام کی طرف آئے، جن کی وجہ سے آج ہزاروں کرسچن مسلمان ہو چکے ہیں، مولانا مودودی کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، باقی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر، بہرحال ایز فار ایز خلافت اور ملوکیت از کنسرنڈ تو اس میں تو ہمیں ان سے سوائے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے ایگزیجریشن کی، باقی وہ پوری کتاب جو ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے ہماری صحیح الاسناد احادیث اور اہل سنت کی تاریخ میں، ان کے دفاع پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 66A اور مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101، تو اس حوالے سے، اس کے علاوہ اگر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی ایک یا دو غلطیوں سے وہ زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پر بھی قرآن کی آواز ہے، واللہ میں وہ اعلی وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اس کا تانا بانا مولانا مودودی تک جڑتا ہے، یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی جو الہدا انٹرنیشنل کو لے کے چل رہی ہیں، یہ مولانا مودودی کا فیض ہے، کیونکہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کے جو والد تھے وہ سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس حوالے سے کی کیونکہ وہ مولانا مودودی سے امپریس تھے، تو آج قرآن کا فیض چاہے عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، ڈاکٹر اسرار کی شکل میں ہو یا ڈاکٹر فرد ہاشمی کی شکل میں ہو، یا ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی ان کے بہت احسانات ہیں اس حوالے سے، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، بہرحال غلطیاں اپنی جگہ، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے، صحابہ اکرام سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائیں گے، ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں سب کے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، الحمدللہ، تو اس حوالے سے مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے وہ اس میں آپ ضرور پڑھیں، سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ ہم عنقریب جو ہے اپنی ویب سائٹ ahlesunnatpark.com پہ اس کو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایف فارم میں تفہیم القرآن کو بھی اپلوڈ کر دیں گے، تفسیر ابن کثیر کو بھی انشاءاللہ اور احسن البیان کو بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، پر ویب سائٹ کے حوالے سے میں کچھ اور مزید گفتگو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یوسف شروع کرتے ہیں۔ بھائیو الحمدللہ آج 31 جنوری 2015 کو ہفتے کے دن 10 اور 11 ربیع الثانی 1436 ہجری کی درمیانی رات تک ہماری ویب سائٹ کا کام جو ہے الحمدللہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور مجھے بڑی اس حوالے سے سیٹسفیکشن ہے کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام، اہل سنت کا منہج فرقہ نہیں، اور پاک پی اے کے پاک فار پاکستان بھی ہے اور فرقہ واریت سے بھی پاک ہے، تو اس پہ ہمارا مین کام اس حوالے سے ہو چکا ہے، اور یہ ویب سائٹ بڑی یوزر فرینڈلی ہے، آپ اگر اس کو کھولیں گے تو مین آپ کو اوپر جو مینیو نظر آئے گا وہ بڑا القرآن، الحدیث، اسی طریقے سے آل ریسرچ پیپرز اینڈ بکس اور آل لیکچرز، وہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر ہم نے آسانی کے لیے ساتھ میں آئیکنز بھی بنا دیے ہیں، چاہے اوپر مینیو سے کوئی جانا چاہے وہ بھی جا سکتا ہے، آئیکنز بھی بنے ہوئے ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے رومن کے اندر، کیونکہ انڈیا میں لوگ جو ہے وہ ہمارا اردو رسم الخط نہیں پڑھ سکتے، لیکن رومن جو ہے وہاں پہ بھی ٹیکسٹ میسیجنگ کی برکت سے جو ہے وہ ہندی بھی وہ رومن میں لکھی جاتی ہے, یعنی انگلش حروف تہجی میں, جس طرح کہ ہم یہاں پہ اردو میں لکھتے ہیں, تو رومن اس اعتبار سے الحمدللہ بڑی آسانی ہے. تو تمام اختلافی مسائل لیکچرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکے ہیں, تمام قرآن کلاسز اپلوڈ ہو چکی ہیں, تمام میرے ریسرچ پیپرز اور امپورٹنٹ بکس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں الحمدللہ, اور ان کے لنکس بھی جو ہیں وہ یوٹیوب سے اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل سے وہ بھی اس پہ اویلیبل ہیں, اور پلے ڈاٹ پی کے کی جو پراکسی ہے اس کو ہم نے ڈیفالٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی آدمی پاکستان میں جو کہ یوٹیوب پہ پابندی ہے بدنیتی کی وجہ سے, کیونکہ حق کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ سکتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو لوگ چینلز پہ ویسے مجھے آفرز تو بہت کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کی بات کروانا چاہتے ہیں, میں تو انکار کر دیتا ہوں کہ بھئی ہم نے تو جو بات کرنی ہے وہ بالکل بعض اوقات ایسی ننگی بات ہوگی کہ وہ بری لگے گی کسی کو, تو سوشل میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک حق بات پہنچانے کا. تو پلے ڈاٹ پی کے کی جو پراکسی ہے وہ ہم نے بلٹ ان اس میں ڈال دی ہے تاکہ لیکچرز ہیں ٹریکٹ جو ہیں وہاں سے چل سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ احادیث کی تمام مین کتابیں ہماری ویب سائٹ پہ الحمدللہ اپلوڈ ہو گئی ہیں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب اور اب اردو میں بھی کتب شائع ہو رہی ہیں اور انگلش میں بھی سب کے سب, جس کے مطابق مکتبۃ الشامل اور باقی عربی سافٹ ویئر بنتے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کو بھی سمجھ لیں, اکثر لوگ مجھے ای میلز کرتے ہیں تو میں اب ان کو کیا سمجھاؤں. انٹرنیشنل نمبرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آج کوئی کسی نے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کتاب لکھ دی ہے, اصل میں امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا باقی ائمہ نے جو احادیث کی کتابیں لکھی تھی ان میں احادیث کی نمبرنگ نہیں تھی, ایون قرآن پاک میں بھی آیات کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. آپ اگر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ہے جس کے جو امیجز جو ہیں وہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں وہ پڑھیں تو اس میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہوتی ہے, یہ نمبرنگ بعد میں آسانی کے لیے کی گئی. تو بخاری اور مسلم کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی. اب نمبرنگ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں صحابہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں تو کوئی اس کو نمبر دے دیتا ہے, کوئی اس کو حدیث کے ذیل میں اسی نمبر میں رکھتا ہے. بعض اوقات جس طرح صحیح بخاری میں اگر آپ 1390 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نکالیں گے تو اس میں تین چار حدیثیں ایک ہی نمبر پہ آتی ہیں کیونکہ کچھ اقوال بھی ہیں اس میں تابعین کے. تو اس حوالے سے پھر نمبرنگ کا اختلاف شروع ہو گیا, تو اس کو اسٹینڈرڈائز کیا بیروت نے. بیروت دنیا میں وہ ادارہ ہے جس کے پاس کاپی رائٹس ہیں احادیث کی کتابوں کے اور ایون تصوف کی کتابوں کے, فقہ کی کتابوں کے. وہاں پر کلمی نسخے ہزار ہزار سال پرانے موجود ہیں, ایون الازہر یونیورسٹی کے لوگ بھی وہاں سے وہ نسخے حاصل کرتے ہیں. کلمی نسخے بخاری اور مسلم کے سینکڑوں سال پرانے موجود ہیں, ان کے پاس کاپی رائٹس ہیں اور وہاں سے عربی کتب شائع ہوتی ہیں بیروت سے, اور اسی کو پھر عرب کے لوگ بھی, علماء عرب بھی کاپی کرتے ہیں. سعودی عرب میں بھی, پاکستان میں بھی دارالسلام والے جو انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے پوری دنیا کے اندر, دارالسلام سے بڑا ادارہ اس حوالے سے انگلش اور اردو کے اعتبار سے نہیں ہے جو پرنٹنگ کا کام کر رہا ہو, تو وہ بھی اسی کو کاپی کرتے ہیں بیروت کو. تو انہوں نے اس کو پھر اسٹینڈرائز کر دیا ایک دفعہ کہ یہ نمبرنگ ہے, تو اس میں انہوں نے احادیث کے نمبرز دے دیے. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان احادیث کا تعارف مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ اس میں بتائی ہیں, یہ کتابیں کون کون سی ہیں, ان میں کتنی کتنی احادیث ہیں, آج مان لیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. بہرحال انہوں نے وہ نمبرنگ اسٹینڈرائز کر دی ہے. اب اگر وہ, میں اکثر حوالہ دیتا ہوں تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دیتا ہوں, اور لوگ وہ اپنے ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس نمبر پہ نہیں ہے, تو جب میں بول رہا ہوں کہ انٹرنیشنل نمبر ہے آپ کو نہ ملے تو مجھے بتائیں اس کتاب میں ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی وہ الگ الگ کتابیں ہیں بخاری مسلم. نمبرنگ میں فرق ہو سکتا ہے, چیپٹر میں فرق نہیں ہوگا, باب میں فرق نہیں ہوگا, ہاں نمبرنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, کوئی اقوال کو نمبر دے گا ظاہر ہے اس کے نمبر بڑھ جائیں گے, کوئی نہیں دے گا تو وہ کم ہو جائیں گے. تو اب جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ بخاری میں بھی 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. انہوں نے اس طرح اس کی نمبرنگ کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی نمبرنگ ایک رکھی ہے انہوں نے. تو اب وہ نمبرنگ پہ اگر آپ تلاش کریں گے تو ہم نے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق انگلش اور اردو میں اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ اپلوڈ کر دیے ہیں الحمدللہ. کتابیں اب مشکل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جامعہ ترمذی بھی, سنن ابی داؤد بھی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مشکات المصابیح, الموطا امام مالک, مسند احمد, انشاءاللہ مسند شافی بھی ہو جائے گی, صحیح ابن خزیمہ, اور اس میں کوئی مجھے آر نہیں کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی لینگویج اگر کوئی بن چکی ہے تو وہ اردو لینگویج ہے, اور تقریباً تمام کا تمام علم جو ہے وہ عربی سے اردو میں ٹرانسفر ہو چکا ہے الا ماشاء اللہ. اکثر چیزیں مصنف ابن ابی شیبہ بھی انشاءاللہ پرنٹنگ میں جا چکی ہے, وہ بھی آنے والی ہے. تو مین کتاب میں سب کی سب اویلیبل ہیں, عربی میں جو سافٹ ویئر میں بھی اویلیبل ہیں مکتبۃ الشاملہ, اور اردو میں بھی. لاہور کی ایک پارٹی ہے جس نے بڑا زبردست سافٹ ویئر بنایا ایزی قرآن و حدیث, جس میں کتب ستہ بھی موجود ہیں, مسند احمد, سنن دارمی اور مشکات المصابی بھی موجود ہے جو اردو میں ہے. اس میں سرچ بھی اردو میں ہو جاتی ہے جس طرح کہ مکتبۃ الشاملہ میں عربی میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہم نے یہ سب کی سب اپلوڈ کر دی ہیں, تو اگر کسی کو اس حوالے سے حدیث نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کرے, میں انشاءاللہ اس کو وہ چیپٹر اس کے پاس جو موجود ہوگی اس کا بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو قرآن حکیم والا کام اب آخر میں رہ گیا, تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی قرآن پاک کے ترجمے ہم تمام مکاتب فکر کے انشاءاللہ بریلوی, دیوبندی, سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع, اس طریقے سے مولانا مدودی کا ترجمہ اور باقی جتنے بھی بڑے بڑے ترجمے ہیں انشاءاللہ سب کے سب وہ ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر میں موجود ہیں. ہمارے پاس بھی انشاءاللہ پی ڈی ایف فارم میں آ جائیں گے ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی. تو بھائیو اس حوالے سے میں پرسنلی طور پر ان بھائیوں کا اور ان بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری بڑی مدد کی ہے اس پیغام کو پہنچانے کے اعتبار سے, چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو یا کسی اور میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے. اور اس میں خصوص بالخصوص ہمارے عثمان بھائی جنہوں نے 2009 کے اندر ہمارا جو یوٹیوب کا چینل بنایا تھا 720085, انہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے میری مدد کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہمارے جو امانت بھائی ہیں, یہ بھی بھائی ریورٹ ہوئے تھے عثمان بھائی, امانت بھائی بھی اندھا دھن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر پڑھ کے ریورٹ ہوئے تھے. انہوں نے اپنی شوق سے, چونکہ ان کا ایک کام یہی تھا, اہل سنت پاک ڈاٹ کام ویب سائٹ جو ہے 2011 دسمبر کے اندر انہوں نے اپنے شوق سے بنائی اور اس کو لانچ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اور اس حوالے سے میں آخر میں پرٹیکولرلی دو بھائیوں کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے الحمدللہ سوشل میڈیا پہ اس دعوت حق کو پہنچانے کے اعتبار سے اس کام کو ایپیکس تک پہنچایا ہے. اور اس میں پہلے نمبر پہ میں دعائے خیر کرتا ہوں ہمارے فرحان بھائی کے لیے. فرحان بھائی کھڑے ہو جائیں, اپنی شکل دکھائیں سارے بھائیوں کو, جنہوں نے الحمدللہ اس حوالے سے بہت محنت کی ہے. اور الحمدللہ انہوں نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپنے شوق سے کام کیا, سارے لیکچرز اپلوڈ کر دیے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ, اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اس میں سارے آپشن آ جائیں گے, 3GP فارمیٹ میں کرنا ہے, موبائل فارمیٹ میں, آڈیو میں, MP3 میں کرنا ہے یا PC فارمیٹ میں کرنا ہے, سارے فارمیٹ میں آپ ڈاؤن لوڈ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے لنک کے بغیر بھی اس ویب سائٹ کے اوپر یہ سارے کے سارے لیکچرز اور ریسرچ پیپرز اور بکس انہوں نے الحمدللہ اپلوڈ کر دی ہیں. تو یہ پاکستان سے ہمارے فرحان بھائی, ہمارے اپنے جہلم شہر کے, ان کی یہ خدمت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ضرور شکر گزار ہوں انڈیا میں بھی ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے صحیح جسے کہتے ہیں نا پورے پیشن کے ساتھ, اور ان کی اس پیشن کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے بھی حوصلہ دیا مزید اس دعوت کے کام کو کرنے کا. اور وہ انڈیا کے دہلی شہر سے, یعنی ان کے کیپٹل سٹی سے, دلی بھی کہتے ہیں اس کو, ہمارے فیصل بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ, ہمارے فرحان بھائی نے تو ہماری ویب سائٹ کا کام کیا اور یوٹیوب پہ یہ لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے دوسری جو فیز ہے یعنی کہ فیس بک کے حوالے سے اور واٹس ایپ کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور الحمدللہ وہ بھی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں میرے نام پر, انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر, جس طرح کہ یوٹیوب کا چینل ہمارے فرحان بھائی اس پہ لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے فیس بک پہ جو اکاؤنٹ بنایا اور اس پیج کو وہ الحمدللہ رن کرتے ہیں. تو اس میں میں بات کروں گا کہ یہ دیکھیں ریلیجن کی برکت ہے, اسلام کی, کہ کوئی دلی میں بیٹھا ہے انڈیا میں اور کوئی اسلام آباد میں ہے تو دونوں کے دل ایک ہے, یہ اسلام کی برکت ہے نا جی. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کا دل اکٹھا دھڑکتا ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بھی اس حوالے سے اکٹھے ہو جائیں اور امن کی آشا اس حوالے سے چلے کہ ہم لوگ اپنے غریب عوام کی طرف زیادہ توجہ دیں بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے, جس طرح مسلمانوں کے دل اکٹھے ہیں. اور اسلام آباد ظاہر ہے میں چونکہ 15 سال سے اسلام آباد میں, اسلام آباد بھی میرا شہر ہے اور نیٹو سٹی تو جہلم ہے. تو یہ الحمدللہ فیس بک کا ایڈریس ہو یا واٹس ایپ کی ویڈیوز یہ فیصل بھائی چلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ جتنے بھی پوری دنیا میں, ہزاروں لوگ ہیں اور مجھے بڑی تسلیاں ای میلز کے ذریعے دیتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے لوگوں کو یہ کام کرتے ہیں, ایون مطلب وہ ان لیکچرز کو تیار کر کے ان میں سے آگے بھی لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں, بعض لوگ اسی کی ویڈیوز دکھاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. سب کے لیے میں وہ دعا کرتا ہوں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ دعا قرآن میں بھی آئی سورت البقرہ کے اندر. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 6399, صحیح مسلم میں 6840. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی آخرت کی بھلائی کیا, وقنا عذاب النار, دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے, آمین. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب بھائیوں کے حق میں اور جو لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. بھائیو, میری اپنی کلیریفیکیشنز بھی تھیں کچھ ان چیزوں کے حوالے سے, وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہیں. 11 اکتوبر 2014 کو میں نے مسئلہ نمبر 100 کے آخری 15 منٹ میں یہ ریکارڈنگ کروائی تھی, اور اس میں میں نے کچھ اور مزید کلیریفیکیشنز بھی اپنے حوالے سے دی ہیں, اس کے اندر موجود ہیں. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آج میں نے جو اس حوالے سے گفتگو کی اور یہ ہماری جو گفتگو اس میں میں نے کی تھی, وہ فرحان بھائی اس کو علیحدہ سے نا مسئلہ نمبر 108 کے نام سے نا میری کلیریفیکیشن سب کی سب جو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کا تعارف اس کو الگ سے اپلوڈ کر دیں. آج والا لیکچر تو 107 ہوگا اور یہ والا انشاءاللہ 108. بہرحال اس حوالے سے جس کو کوئی سجیشن دینی ہو, کوئی مشورہ ہو ویب سائٹ کے حوالے سے, تو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اس پہ ای میل کر کے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر کوشش کرتا ہوں ای میلز کا جواب دوں. بعض اوقات مصروف ہوں تو میں فون بھی نہیں سن سکتا, اور ای میلز بھی مشکل ہو جاتی ہیں, وہ سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہیں کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے درس کے حوالے سے. یہ تیاری کرنی ہے, اب یہ میں نے جو آج کا درس تیار کرنا تھا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. بعض جواب میں الحمدللہ ضرور دیتا ہوں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ وہم نکالنے کے لیے 3-3-4-4 ای میلز کٹھی ڈال دیتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اس نے پڑھی نہیں ہے, تو وہ کم از کم مجھے 24-48 گھنٹے ضرور دیا کریں ای میلز کے جواب کے اعتبار سے. اب اللہ کا نام لے کر ہمارے ابھی 20 منٹ تقریباً باقی ہیں, انشاءاللہ ہم وہ 20 آیات انشاءاللہ کور کر لیں گے, کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ وہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے انشاءاللہ. تو ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ یوسف نکال لیجئے اپنے بلو والے قرآن پاک میں, سورہ یوسف پارہ نمبر 12 سورت نمبر 12. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا ترجمہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. تلک آیات الکتاب المبین, بے شک یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. یہ روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اسی لوح محفوظ سے یہ قرآن بھی نازل ہوا, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجیل بھی نازل ہوئے, اور یہ فی نفسی قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ روشن کتاب یعنی بالکل واضح آیات ہیں, کوئی ایمبیگوس نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا علم نہیں جھاڑا, بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان پیراہے میں بات کی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اے مکہ کے رہنے والے لوگوں تم اس کتاب کو سمجھ سکو, کمیونیکیشن گیپ کوئی نہ ہو, چونکہ وہ اہل عرب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ عرب کی طرف ہوئی ہے, اور انہوں نے پوری دنیا میں ریولوشن برپا کرنی تھی جو انہوں نے چند سالوں میں کر بھی تھی. تو جب تک ان کا ایمان کنوکشن والا نہیں ہوگا لوگوں کو کس طرح بلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں رسول کو اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں پیدا ہوئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کا احسان ہوا ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ان کی جانوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن, تو عربی میں یہ نازل ہوا. نحن نقص عليك احسن القصص، ہم تم سے ایک بڑا ہی بہترین بیان کرتے ہیں. یہ اب قصص کا لفظ ہے، یہ قصص لفظ نہیں، قصص کہتے ہیں قصے کو، یہ احسن القصص ہے، بہترین بیان، بہترین نریشن. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور یہ وہی کر رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والوں کی طرف اس قرآن کے ذریعے یہ واقعہ، یہ بیان. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے. آپ سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے. اور اب ساتھ ہی وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، وہ وقت یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ اس وقت تقریباً 16-17 سال عمر تھی یوسف علیہ السلام، ابھی لڑک پن میں تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ باپ بیٹا کی کیا فرینکنس تھی کہ وہ اپنی اس لیول کی باتیں بھی ڈسکس کرتے تھے. اذ قال یوسف لی ابی، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو یہ میں نے دیکھے ہیں. رأیتہم لی ساجدین، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کی حکمت پھر بعد میں ظاہر ہوئی، یہ سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی والدہ، یوسف علیہ السلام کی وہ ہے تو ستیلی والدہ تھی لیکن یعقوب علیہ السلام کی بیوی، اور یہ 11 بھائی تھے اور 12 میں خود انہی سے وہ 12 قبائل بنی اسرائیل کے چلے. تو انہوں نے پھر سجدہ تعظیم ہی کیا تھا یوسف علیہ السلام کو، جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا. آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے کیا. سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا، سجدہ عبادت کو نہیں، سجدہ عبادت تو ہمیشہ اللہ ہی کے لیے رہا ہے، سجدہ تعظیم ہی کو، تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو سجدہ تعظیمی کی حرمت جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے، قرآن میں نہیں آئی. لہذا یہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ علمی پھکی ہے اور اینٹی وینم ہے، لاجیکل آنسر ہے منکرین حدیث کے لیے کہ انہیں کہیں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت کریں. قرآن میں تو سجدہ تعظیمی کا ذکر آتا ہے، تو احادیث میں اس کا بالکل واضح بیان آیا ہے کہ سجدہ تعظیمی الحمدللہ اب حرام ہے. اور اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالی نے اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی کو حرام کر کے توحید کو اعلی درجے پر فائز کر دیا، اور بالکل اس طریقے سے ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کشف اور الہام کے دروازے کو بھی قیامت تک کے لیے بند کر دیا. ورنہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا. غلام احمد قادیانی نے دعوے کیے تو اس نے صوفیاء کے وہ جو کشف ہے ان کو دلیل بنایا. تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 6B، کشف اور الہام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ختم نبوت کی وجہ سے کشف اور الہام قیامت تک کے لیے ختم، اور اسی طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا ہے اس امت کے لیے الحمدللہ. تو ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ وہ 11 ستارے جو ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو وہ بڑے سمجھدار تھے یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام، وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا ہے ان 12 بیٹوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اب چن لیا ہے، اور نبوت کا تاج اس کے سر پر سجانا ہے، اور یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا یہ معاملہ آگے چلنا ہے، یہ ہے وہ میرا بیٹا. تو کہا کہ اے بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے. وہ بھی بڑے سیاڑے سن، تو وہ حسد کریں گے کیونکہ حسد کی آگ تو بڑھ سکتی ہے. اب یہ نبی کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، ظاہر ہے وہ نبی کے بیٹے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، صحابی بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی معذلہ صحابہ کی توہین نہیں ہو گئی ہے. وہ جہاں ہم کوئی واقعات بیان کرتے ہیں صحابہ کے گستاخ، تو یہ گستاخی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے. ہاں اس کے بعد لام تان کرنا وہ حرام ہے، بیان کرنا کوئی حرام نہیں ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن. ظاہر انسان کو شیطان ورگلائے گا, اور تیرے بھائی جو ہیں اگرچہ نبی کے بیٹے ہیں, میرے صحابہ ہیں, لیکن شیطان تو ان پہ حاوی ہو جائے گا اور وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے. یوسف وہ کزالی کا ججتبی کا ربو کا و یو الم کا من تویل الحادیث, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اے یوسف, اور تجھے سکھا دے گا باتوں کی گہرائی کا علم. تویل الحادیث, اس سے مراد صرف خوابوں کی تعبیر نہیں ہے, اس سے مراد ہے باتوں کی گہرائی میں اترنا. تعویل, تعبیر کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا, حالانکہ تعبیر بھی عربی کا لفظ ہے. اس میں تعویل, باتوں کی گہرائی کا علم, یعنی حکمت عطا فرمائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ, اور یعقوب پر, یعقوب کی اولاد پر, یعنی میری اولاد پر, یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے میری اولاد میں سے ان 12 بیٹوں میں سے چن لیا ہے. کما اتمہا علا ابویک, جس طرح کہ اس نے اپنی نعمت تمام کی تھی تیرے ابا اجداد پر, من قبل, اس سے پہلے, ابراہیم پر, ابراہیم و اسحاق اور اسحاق پر. اب دیکھیں کتنی عاجزی, اپنا نام ہی نہیں لیا اس میں. کہنا تو چاہیے تھا کہ تیرے باپ یعقوب پر اور ان کے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم پر. تو یہ ایک پیغمبر کی جو ہے وہ عاجزی ہوتی ہے اللہ کے حضور, انہوں نے اپنی کوئی بڑائی نہیں بیان کی. اللہ تعالیٰ تجھ پر نعمت تمام کرے گا اے میرے بیٹے, جیسا کہ نعمت تمام کی اس سے پہلے تیرے ابا اجداد میں ابراہیم اور اسحاق پر. اس کے بعد تو کہنا چاہیے تھا نا, اور تیرے باپ پر بھی, لیکن ان کی عاجزی آپ دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرتا واصیلہ. ان ربک علیم حکیم, بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اسے پتا ہے کہ اس نے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تجھے 12 بیٹوں میں سے اس نے چن لیا ہے. اب اس سے یہ بات پتا چلی کہ یعنی پیغمبر خود بھی کو کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ خود چوز کرتا ہے پیغمبری کے لیے کسی کو, یعنی اپنا خلیفہ نہیں وہ کسی کو خود ایسے بنائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہوگا. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. یعنی وہ سوالات آنے شروع ہو گئے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے, تو ابراہیم کی اولاد مصر کیسے پہنچ گئی, اور اگر مصر پہنچی تو مصر سے پھر واپس کیسے شام تک پہنچی. تو یہ سوال جو یہودی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے, تو اللہ فرمایا یہ تھوڑی تسلی میں کروانا, وہاں ہر شے جڑی کھول کے بیان کی جائے گی. اذ قالوا لیوسف و اخو, جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین, جن کا بعد میں ذکر آئے گا, یہ ایک والدہ سے تھے اور باقی جو ہیں وہ 10 بھائی جو ہیں وہ دوسری سے تھے. احبو الى ابینا منا, وہ ہمارے والد محترم کو ہم 10 بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہیں, یہ دو بھائی. وہ نحن عصبہ, جبکہ ہم جو ہیں وہ بڑی جماعت ہیں, اور قبائلی سسٹم میں بیٹے جو ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہوتے تھے, تو ہم 10 ہیں ایک طرف اور یہ دو بڑے محبوب ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارے جو والد محترم ہیں وہ تو ان کی محبت میں بالکل ڈوب چکے ہیں. اب یہاں لفظی ترجمہ پتا کیا بنتا ہے کہ ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں تھا, کیونکہ وہ صحابہ تھے, اولاد بھی تھے. اگر یہ باپ کرتے تو کافر ہو جاتے, اگر یہ بات کر دیتے نبی کے بارے میں. تو اس آیت کے تحت امام امزہ بریلوی صاحب کا جو ترجمہ ہے وجدہ کا ضالن فہدا, وہ بالکل پرفیکٹ ہے. وہاں پر کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے, نبی تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت کی. تو امزہ بریلوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا, اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا. تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دوال کا ترجمہ امزہ بریلوی صاحب نے گمراہ نہیں کیا, یہ تو لفظی ترجمہ گمراہ ہے. تو یہاں کریں نا ترجمہ گمراہ, تو سب سے پہلے تو یہ صحابہ کافر ہو جائیں گے, ان کے 10 بیٹے. اور آپ ذرا خود بھی سوچیں, اپنے باپ کی محبت کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے ہمارا باپ تو بڑا گمراہ ہو گیا ہوا ہے. یہ بنے گا کہ ہمارا باپ ان کی محبت میں ڈوب چکا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, اب وہاں پر بھی آ جائیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وجدہ کا ضالن فہدا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, آپ غار حرا میں ہمارے لیے جا کر بیٹھے, تو ہم نے آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا اس کتاب کے ذریعے. ٹھیک ہے, جو سورہ عاشورہ کا آخری رکوع ہے, کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آپ کو اس درجہ کمال تک پہنچا دیا الحمدللہ. بہرحال اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو بھی ہے, مسئلہ نمبر 88A اور 88B, عصمت انبیاء کرام علیہ السلام پر شبہات کا, اس عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً 3.5 گھنٹے کی, وہ سن سکتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, اس پہ کبھی گمراہی نہیں آتی. اور پھر سورہ النجم میں نہیں آیا, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے, وہاں بھی آیا ضل. تو یہ ضلال کا میں نے یہ ادھار تھا, بڑے عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہیں پر یہ میں یہ ضال کا ترجمہ کروں گا, حالانکہ یہ سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں, اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا. لیکن جب نبی کے ریفرنس سے یہ بات آئے گی تو یہاں گمراہ نہیں ہوگا, یہاں ہوگا محبت میں ڈوب جانا آخری درجے میں. لیکن ظاہر ہے کہ نبی گمراہ نہیں ہوتا, وہ دیوانہ نہیں ہوتا, وہ مجذوب نہیں ہوتا, وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, وہ سکر میں نہیں جاتا, وہ صاف میں نہیں جاتا, جیسا کہ صوفیاء کے باطل عقائد ہیں اس حوالے سے, جو میں نے مسئلہ نمبر 71B میں کشف المعجوب کے حوالے سے, انہوں نے پکڑ کر داؤد علیہ السلام کو صحف میں ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکر میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ جو ہے وہ ایک سکینڈل بھی لکھ دیا معاذ اللہ, استغفر اللہ, کشف المعجوب میں, ولیعوذ باللہ تعالی. مسئلہ نمبر 71B میں میں نے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کیا ہے. تو ہمارے والد محترم جو ہیں وہ کھلی غلطی کے شکار ہیں. اقتلوا یوسف, قتل کر دو یوسف کو, یہ بھائی ہیں جناب, باپ کی محبت کے لیے قتل کر رہے ہیں. اوتراحوہ اربا, یا ان کو کسی دور سرزمین میں پھینکو, یعنی باپ کی نظر سے دور کر دو تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. یخلو لکم وجہ ابیکم, تاکہ تمہارے باپ کی مکمل توجہ تمہاری طرف ہو جائے. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, اور جب یہ ہم غلطی کر بیٹھیں گے گناہ, اس کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے. دیکھیں وہی مینٹیلٹی, یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرنا, پہلے ایک کام پا لو پھر توبہ کر لیں گے. اب یہاں تو نا جی اللہ تعالیٰ ہاں توبہ قبول ہو جائے گی اس طریقے سے کرنے سے, نہیں, توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑی بغاوت ہے, جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا مسئلہ نمبر 106 کے اندر. لیکن ایک شریف النفس بھائی بھی تھا ان میں سے, لاوی جس کا نام تھا, سب سے بڑا بھائی تھا یہودہ, اس نے نہیں کہا, وہ تو بڑا بغض میں بھرا ہوا تھا. اب یہودی جو ہے وہ پرٹیکولر لفظ پھر وہاں سے چلا, یہودہ بڑے بھائی, حالانکہ یہ یوسفی کہلانا چاہیے تھا ان کو, جن سے آگے معاملہ چلا, تو یہ یہودی اس یہودہ بھائی سے, بہرحال وہ جو سیکنڈ تھا نا لاوی, اس نے کہا, قال قائل منہم, ان میں سے ایک بھائی نے کہا, لا تقتلوا یوسف, دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو, آخر ہمارا بھائی ہے, دل پسیج گیا. والقوہ فی غیابت الجب, اس کو کسی گہرے تاریخ کنویں میں چھوڑ دو, ایسا کنواں جو پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بھی اور ابھی تک استعمال ہوتا رہے ہیں. یہ ہمارے جو جیلم شہر میں قلعہ روتاس ہے, اس میں جو وہ شیر شاہ سوری نے اتنا بڑا کنواں جس میں ہاتھی بھی سیڑھیوں سے اتر کے سائڈ سے وہ راستہ بنا ہوا ہے پانی پیتے تھے, تو اس وقت بھی اس طریقے سے کافلوں کے لیے راستوں میں کنویں کھودے جاتے تھے جن میں پانی ہوتا تھا, اوپر سے ڈول لٹکا کے, تو ان میں نیچے تاکچے بھی بنے ہوتے تھے, تو اس تاکچے میں کسی میں بٹھا دو, تو اس کو یلتقطہ بعض سیارہ, تو اسے کوئی یہاں سے جو سیارہ کوئی گروہ گزر رہا ہوگا, کوئی راہ چلتا مسافر, وہ اٹھا لے گا. یہ سیارہ ہم جو ہے وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, عربی کا لفظ ہے یہ, تو سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ سفر کی جو چیزیں ہیں گاڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کنت فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو تم جو ہو اس کو وہاں پر ڈال دو اس کنویں کے اندر, کوئی آئے گا پانی بھرنے کے بہانے تو لے جائے گا. قالو یا ابانا, اب یہ انہوں نے جناب پوری پلاننگ کر لی, اب جناب اس پلاننگ کو عملی جامع پہنچانے کے لیے وہ سب کے سب جو ہیں وہ میسنے سے بن کے اپنے باپ کے پاس آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس, اور کہا, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, ما لک لا تأمننا علی یوسف, کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, بے شک ہم تو اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں. یعنی آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہم جاتے ہیں, جا کر کھیتی باڑی کرتے ہیں, باہر بیابانوں میں گھومتے ہیں, کھیلتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, لیکن آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے, کیا بات ہے, ہم تو حالانکہ اس کے بڑے جو ہے وہ طرفدار ہیں. ارسلہ معنا غدن, آپ اس طرح کیجئے, کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, یرتع و یلعب, تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے گا بھی اور کھیلے کودے گا بھی, تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی اس کی, پکنک منا لیں گے, کھائے پیئیں گے اور کھیلیں گے بھی. اس سے مطلب اس سے یہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ پکنک منانا کوئی گناہ نہیں ہے. مولویوں کو جو حیضہ ہو جاتا ہے نا, یہ تو نبی جو ہے وہ پکنک کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے باہر, پکنک نہیں ہے, لیکن وہ پکنک میں بے حیائی کا طوفان ہے, بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے. ویسے کہیں جائیں دوسرے علاقے میں, ناردرن ایریاز میں جائیں, جیسے ہمارے کراچی کے لوگ پنجاب میں مری میں آتے ہیں تو اس میں, یا اس طریقے سے کے پی کے میں جاتے ہیں, اسکردو میں, سوات میں, کاغان ناران, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بے حیائی نہ ہو, اس حوالے سے ضرور غور و تفکر کرنا چاہیے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم آپ فکر نہ کیجیے, ہم بڑی حفاظت کریں گے اس کی. جب یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, وہ پہلی ڈاؤٹ فل اپنے آپ کو کر لیتا ہے. آپ پتا نا گھر میں کوئی نقصان کرے نا, تو وہ اگر کوئی والد آ کے پوچھے نا یہ نقصان کس نے کیا, تو جس نے وہ نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بولتا ہے ابا جی میں نہیں جگیتا. تو یہ وہ یقین دلانے کے لیے نا, تو انہوں نے کہا جی ہم بڑی حفاظت کریں گے, ہم بڑے خیر خواہ ہیں, بے فکر ہیں, ٹینشن نہیں لینی ابا جی, کوئی مسئلہ نہیں, دیکھو اسی 10 پراہم حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اسے لے جاؤ بھی اپنے ساتھ. واخاف ان یاکلہ الذب, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. ظاہر ہے کہ وہ لے کے جاتے تھے اپنے مویشیوں کے پورے پورے ریورڈز کو, بکریوں کو, اس میں بھیڑیے بھی حملہ کرتے تھے ظاہر ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے, تو یہ چھوٹا بچہ ہے اس پہ بھیڑیا کوئی حملہ نہ کرتے. اس سے بات پتا چلی کہ بہت ہی چھوٹے تھے وہ, تو اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. وانتم عنہ غافلون, اور تم اس وقت اپنے سیر و تفریح میں غافل ہوئے ہو, پتہ ہی نہ چلے چھوٹے پرانوں جناب نقصان ہو جائے, تو اس لیے میں تمہارے ساتھ اسے بھیجنا نہیں چاہتا. اب انہوں نے مزید یقین دلایا. قالوا لئن اکلہ الذئب, وہ کہنے لگے ابا جان بالفرض اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے, وہ بھی ایسی 10 برا, تو ساڑھے پرانوں جڑا کوئی بھیڑیا ہاتھ لا جائے. ونحن عصبا, اور ہم اتنی بڑی جماعت ہے, انا اذا لخاسرون, تو پھر تو ہم بڑے ہی خسارے میں رہ گئے, یعنی اسی تے پھر بالکل زیرو ہاں, اسی تے پھر کدھر سے جوان ہوئے اسی, ٹھیک ہے جی, اسی بالکل نکھٹو ہوئے کہ 10 برا ہوئے, 10 بھائی ہوں ہم, اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم وہ ایک بھائی کو نہ چھڑوا سکے. اب اتنی انہوں نے تسلی جب دلائی تو فلما ذهبوا به, پس جب وہ اسے پورا اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گئے, وہ اجمعوا, اور سب نے یہ طے کر لیا, جمع ہو گئے, ان یجعلوه فی غیابت الجب, کہ اس کو تاریک کنویں میں اتار دیں, یعنی وہ پانی کے لیے جو اس وقت کنویں بنائے جاتے تھے. وہ اوحینا الی, اب دیکھیں اتنا چھوٹا بچہ ہو, بعض روایتوں میں آتا ہے 10-12 سال کے تھے, زیادہ سے زیادہ مجھے جو عمر ملی ہے وہ 17 سال ہے, بالو 17 سال بھی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہے, اس طرح بھائی کر دیں بندہ تو مطلب کانفیڈینس لوز کر جاتا ہے, اور تاریخ کنویں میں مطلب 17 سال کا کسی بڑے آدمی کو بھی ڈال دیں رات پوری, اس کو پتا چلے مجھے یہاں اندھیرے میں گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ڈھارس بندھائی. پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ کنوکشن والا اللہ تعالیٰ شروع سے بناتا ہے. وہ اوحینا الی, کیا وہ جناب لمحات تھے یوسف علیہ السلام کے, اس لمحے پر انسان پوری زندگی جو ہے وہ اس کے بدلے یہ لمحہ انسان کو مل جاتا کہ رب کی طرف سے ایسا پیغام آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حالت میں جب انہوں نے اس کو کنویں میں اکیلا تاریک کنویں میں بالکل ظاہر اندر تو اندھیرا, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے اس کی طرف وحی کی, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ایک وقت آئے گا یوسف یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم یہ سارے معاملات کی خبر انہیں دے دو گے اور جتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور اس وقت ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم تمہیں کتنے اونچے مرتبے پر فائز کر چکے ہوئے ہوں گے. ایسا وقت آئے گا تم مصر کے بیتاج بادشاہ بن چکے ہو گے, اور یہ فقیروں کی حیثیت سے یہی بھائی جو ہیں تم سے گندم کے چند دانے حاصل کرنے کے لیے آئیں گے, اور پھر تم انہیں خبر بھی دے دو گے. اب یہ وہ وحی تھی اسی وقت اس کنویں میں آئی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اب کانفیڈنٹ ہو گئے. جب اللہ ذات ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے. یہ دعا ہے جو قرآن حکیم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سورہ آل عمران میں آئی, اور بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اسی لیے ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں بلو کارڈ میں یہ ڈالا ہوا ہے ذکر. تو بہرحال آپ دیکھیں انہوں نے اس وقت پھر ظاہر ان کی تسلی ہو گئی الحمدللہ, نبی کا ایمان جو ہے وہ پھر مضبوط. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ, اور پھر وہ آئے اپنے باپ کے پاس. عشاء یبکون، عشاء کے وقت، رات کے وقت، اور روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے، یعنی وہ ظاہر ہے وہ ایکٹنگ کر رہے تھے، چیخ چیخیں مارتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہائے ابا جی، انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، کہ ہم آپس میں ذرا دوڑ لگا رہے تھے کہ کون آگے نکلتا ہے، یعنی ہمارے وہ رننگ کی آپس میں کمپٹیشن جاری تھا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے بھائی کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا. فاکلہ الذئب، لیکن ہائے افسوس، اسے آ کر بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمنین، اور ابا جان ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. یقین کی تو کرن، شکل تو پتا لگ جاتا ہے، اور نبی تو ہوندا ہی بڑا سیاح ہے. بمؤمن لنا، آپ ہمیں یقین نہیں کریں گے ہماری بات کا. ولو کننا صادقین، ہم چاہے کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے نہیں ہمیں سچا ماننا. یعنی اب وہ ظاہر ہے یہ بات جب وہ کر رہے ہوں گے تو اسی سے پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر کے آئے. وجاؤ علی قمیصہ بدمن کذب، اور وہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے اس میں جھوٹا خون لگا کر، بدمن کذب، جھوٹا خون لگا کر لے بھی آئے کہ جی یہ قمیض دیکھیں، یہ اس پہ خون کے نشان ہے، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. تو وہ قمیض پھٹی بھی کوئی نہیں تھی، جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کون سا سیانہ بھیڑیا تھا کہ وہ جو کھا بھی گیا اور وہ قمیض ادھر کی ادھر ہی تھی، وہ جب قمیض دکھائی نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلے ایکٹنگ سے اور پھر قمیض دیکھ کے ساتھ ہی دیکھے. انہوں نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا. انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارے نفسوں نے تمہیں کوئی غلط کام سجایا ہے جو تم نے کیا ہے. فصبر جمیل، بس میں پھر اب صبر ہی کروں گا، اور بڑا احسن صبر. یعنی ان کو یہ بات بھی پتا چل گئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی میرے پہ آزمائش آنے والی ہے، اور اس کی ایک حکمت تھی بھائیو، اللہ تعالی شرک نہیں برداشت کرتا، ٹھیک ہے، کسی صورت میں. ایون خاوند نہیں برداشت کرتا اپنی بیوی کے معاملے میں، اور آج کل کی بیویاں نہیں برداشت کرتی ہیں. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی سوکنے جو آپس میں تھی ان کے بھی معاملات میں. یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے یعقوب علیہ السلام، وہ بڑی پیشن کی حد تک محبت کرتے تھے. اللہ تعالی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. کسی بھی لمحے میں مخلوق سے محبت اس درجے میں نہ چلی جائے کہ اس کا کوئی کمپیرزن ہونا لگ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو پھر 40 سال کی جدائی دکھائی اس حوالے سے، اسی بیٹے سے، ٹھیک ہے. اور جب آخر میں وہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا وہ اس حوالے سے وہ ایک حق الیقین تک پہنچ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا لٹا بھی دیا، اور بڑھاپے کی عمر میں اس کے بعد بھی وہ 10-12 سال زندہ رہے، اور یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ان کی اولاد کو بھی دیکھا، انجوائے کیا. تو انہوں نے کہا میں اب صبر کروں گا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ سے ہی میں مدد مانگوں گا یہ تمہاری ان چکر بازیوں کے مقابلے میں جو تم مجھ سے بیان کر رہے ہو. وجاءت سیارۃ، تو تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا. وہ جو قافلے گزرتے تھے پانی کے لیے، انہوں نے اس کنویں میں جو ہے وہ ڈول ڈالا. وہ کیسے؟ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، تو ان پانی لینے والا جو ان میں سے ایک شخص تھا وہ آیا، اور اس نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈول لٹکایا اسی کنویں میں. تو جب ڈول لٹکا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ اس ڈول میں اب سوار ہو جائیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید ساتھ ساتھ رہی نا جی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے. تو وہ اس ڈول کو پکڑ کے بیٹھ کے اسی ڈول میں جب باہر کھینچا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو انہوں نے قافلے والوں سے اس نے کہا کہ خوشخبری ہو، ایک غلام ہمارے ہاتھ لگ گیا. ظاہر غلامی کا سسٹم تھا، وہ تو غلام مفت میں ملا تو بیچیں گے اور اسے پیسے کمائیں گے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور انہوں نے اسے ایک دولت سمجھ کر چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ ہماری نگرانی میں ہو رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ تھی، ایک تقدیر کا غلبہ تھا کہ ان کو کہاں پہنچانا ہے، مصر میں جو اس وقت کی سب سے بڑی بادشاہت تھی آل اوور دا ورلڈ، انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ہر لحاظ سے وہ بلند پایا لوگ تھے، وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کروانی تھی. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تربیت نہیں ہوئی، امی ہے، اسی لیے تورات اور انجیل میں بھی اور قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو امی لقب کہا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. کسی انسان سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی. یوسف علیہ السلام نے کی وہاں پر جا کر، وہ اس شاہی محل میں رہے جہاں پر ڈیلیگیشنز آتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، دنیا کی سب سے بڑی وہ حکومت تھی مصر کی، تو وہاں پر ان کی ایجوکیشن ہوئی. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ قرآن دیا، اس کے ذریعے ایجوکیشن کروائی خود. یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے. اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خصوصیات. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے خوب علم میں تھا کہ جو وہ کر رہے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا چند درموں کے عوض. ظاہر ہے جی، مفت کا مال ہے تو اس کی تو قدر کوئی نہیں ہوتی نا جی، مفت کا مال ہے تو انہوں نے کہا جن نے لب دینے لبو، تو انہوں نے بیچ ڈالا. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اسی بات پر ہی زاہد ہو گئے، قناعت کرنے والے ہو گئے. جتنا پیسہ لبدا جی، مفت کا مال ہے، لبے لاٹری نکل آئی ہے، تو وہ اسی پر ہی. ان کو کیا پتا تھا کتنی بڑی ہستی ہے اور مستقبل میں اللہ نے اس کو کس مقام پر فائز کرنا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے، یہ پوتی فار اس کا نام تھا جو عزیز مصر تھا، یعنی مصر کے بادشاہ کا سمجھ لیں وزیر اعظم تھا، سب سے ٹاپ پوسٹ پہ تھا بادشاہی نظام میں. ہمارے اس سسٹم میں تو وزیر اعظم سب سے ہوتا ہے، ہماری تو یہ پوسٹ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے صدر کی، بل وہ بادشاہ کا وزیر تھا جو عزیز مصر، بہت بڑی پوسٹ پہ، دنیا کی سب سے بڑی امپائر میں ایک بڑی پوسٹ پہ پوتی فار. اس نے خریدا یوسف کو مصر میں، جا کر جب بیچا گیا تو اس نے کہا لی امرتی ہی، اپنی بیوی سے، اکرمی مسوا، کہ اس بچے کو خوب عزت اور احترام کے ساتھ ٹھہراؤ. عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ پہنچے، اور ہم اگر اور فائدہ نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد بھی کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، تو اس طریقے سے ہم نے اپنی حکمت سے یوسف علیہ السلام کو رہنے کی جگہ دے دی، دنیا کی سب سے بڑی امپائر میں، سب سے بڑے آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ آفس کے جو ہیڈ ہے اس کے گھر میں، جہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی تھیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، ہم نے وہاں پر رہنے کا بہترین انتظام کا کر دیا، ایلیٹ کلاس میں آپ سمجھ لیں. مَكَّنَّا لِيُوسُف، اللہ فرماتا ہم نے انتظام کیا، فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے سکھا دیں باتوں کی گہرائی میں اترنا. وہ کس طریقے سے؟ ظاہر ہے جب اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشن وہاں پر آئیں گے، میٹنگز ہوں گی، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جاتی تھی. بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنا اٹھنا شروع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی گائیڈ کیا. واللہ غالب علی امری، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے بڑے غلبے کے ساتھ کر گزرتا ہے. وہ بھائیوں نے تو اس سے جان چھڑائی، اللہ نے اس کو کہاں پر پہنچا دیا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے. ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کے جوبن پر پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکم اپنی طرف سے عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی، وعلما، اور علم، اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے وہ نبی تھے لیکن مبعوث پھر اس موقع پر ہوئے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، کریکٹر کی حفاظت کرنے والوں کو. تو اب بھائیو، یوسف علیہ السلام اس محل میں پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد اب ان کی زندگی میں کیا حالات و واقعات آئیں گے، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اسی کے ساتھ جو ماں تھی، یعنی ماں کی طرح اس نے پالا، لیکن شیطان جب کسی پر حاوی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان کا جیل میں جانا، پھر جیل سے چھوٹنا ایک خاص واقعے کی وجہ سے، پھر الٹیمیٹلی ان کا تخت پر فائز ہونا، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے انشاءاللہ، اور یہ سچی کہانی ہے سنانے والی، جو سنائی جائے، احسن القصص بھی ہے اور قصص بھی ہے. انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی غلط، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.